महाभारत भीष्म पर्व षोडशाधिक शततमोध्याय कौरव पांडव महारथियों के द्वंद्व युद्ध का वर्णन तथा भीष्म का पराक्रम। संजय उवाच अभिमन्यु महाराज तव पुत्र मयोधयत महत्या सेनया युक्तम महेतो पराक्रमी। संजय कहते हैं महाराज भीष्म जी को पराजित करने के लिए पराक्रमी अभिमन्यु ने विशाल सेना सहित आए हुए आपके पुत्र के साथ युद्ध आरंभ किया। दुर्योधनो रणे काष्ठे नवभिर्नत पर्वभिः आजघानो रथे क्रुद्ध पुनश्चैनम् त्रिभीषणैः। दुर्योधन ने रण क्षेत्र में झुके ही गांठों वाले नौ बाणों से अभिमन्यु की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। फिर कुपित होकर उसने उन्हें तीन बाण और मारे। तस्य शक्तिम् रणे काष्ठे मृत्युर्घोराम् ससाभिव प्रेषयामास संक्रुद्धो दुर्योधन रथम प्रति। तदनंतर क्रोध में भरे हुए अभिमन्यु ने रण क्षेत्र में दुर्योधन के रथ पर एक भयंकर शक्ति चलाई जो मृत्यु की वाहिनी सी प्रतीत होती थी। तामापतंतिम सहसा घोर रूपां विषाम्पते द्विधा चिच्छेदते पुत्र छुर प्रेण महारथ। ताम शक्तिम पतिताम दृष्ट्वा काष्ठे परम के उपन दुर्योधनम त्रिभिर्बाणे बाहोरूरथी चार्पयत। प्रजानाथ उस भयंकर शक्ति को सहसा अपने ओर आती देख आपके महारथी पुत्र दुर्योधन ने एक छुरप्रस्थ के द्वारा उसके दो टुकड़े कर डाले। इस शक्ति को गिरी हुई देख अत्यंत क्रोध में भरे हुए अर्जुन कुमार ने दुर्योधन की छाती तथा भुजाओं में चोट पहुंचाई। पुनश्चैनम शरीर घोरे राजखान स्नातरे दस भीर भरत श्रेष्ठ भरता नाम महारथ। भरत श्रेष्ठ तदनंतर भरत कुल के महारथी वीर अभिमन्यु ने पुनः दुर्योधन की छाती में दस भयानक बाण मारे। तद युद्धम अभवत घोरम चित्ररूपम च भारत इंद्रिय प्रीति जनम सर्व पार्थिव पूजितम। भरत नंदन उन दोनों का वह भयंकर युद्ध विचित्र एवं संपूर्ण इंद्रियों को प्रसन्न करने वाला था। समस्त भूपाल उस युद्ध की प्रशंसा करते थे। भीष्मस्य निधनार्थाय पार्थस्य विजयाय च युधाते रणे वीरौ सौभद्र कुरुपुंगवौ। भीष्म के वध और अर्जुन की विजय के लिए उस युद्ध के मैदान में सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और कुरुश्रेष्ठ दुर्योधन ये दोनों वीर युद्ध कर रहे थे। सात्यकिं रंभसं युद्धे द्रोणे ब्राह्मण पुंगव आजघानो रथ क्रुद्धो नाराचेन परम तप। दूसरी ओर शत्रुओं को संताप देने वाले ब्राह्मण शिरोमणि द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने कुपित हो युद्ध में अत्यंत वेगशाली सात्यकी को लक्ष्य करके उनकी छाती में एक नाराज से प्रहार किया। सैन्योरपि गुरोः पुत्रं सर्वमर्म सुभारत अतालयत् मे आत्मानो भी कंकवाजितैः। भारत तब अनंत आत्मबल में से संपन्न सात्यकी ने भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा के संपूर्ण मर्म स्थानों में नौ कंक पत्र युक्त बाण मारे। अश्वत्थामा तु समरे सात्यकीं नवभीषणै त्रिंशता च पुनर्तूर्णम् बाहोरूरथि चार्पयत। अश्वत्थामा ने समरभूमि में सात्यकी को पहले नौ बाणों से घायल करके फिर तुरंत ही तीस बाणों द्वारा उनकी भुजाओं तथा छाती में गहरी चोट पहुंचाई। सोति विद्धो महेश्वासो द्रोण पुत्रेण सात्वतः द्रोणपुत्रं त्रिभिर्बाणैराजखान महायशा। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अत्यंत घायल होकर महायशस्वी महाधनुर्धर सात्यकी ने तीन बाणों से उसे घायल कर दिया। पूर्वं धृष्टकेतुं च शरैराक्षाद्य संयुगे बहुधा धारयाश्चक्रे महेश्वासं महारथ। महारथी पौरव ने युद्ध में महाधनुर्धर धृष्टकेतु को बाणों द्वारा आच्छादित करके उन्हें बारंबार घायल किया। तथैव पौरवं युद्धे धृष्टकेतुर्महारथ त्रिंशतानिशतै बाणैर्व्याधासु महाभुजः। उसी प्रकार महारथी महाबाहु धृष्टकेतु ने युद्ध स्थल में 30 पैने बाणों द्वारा पौरों को भी तुरंत ही घायल कर दिया। पौरवस्तु धनुश्चित्वा धृष्टकेतुर्महारथ ननाद बलवन्नादं विव्याध च श्रितै शरैः। तब महारथी पौरों ने धृष्टकेतु के धनुष को काट कर बड़े जोर से सिंहनाद किया और उसे तीखे बाणों से बिंद डाला। सोन्यत कार्मुकमादाय पौर्वम निशितै शरैः आजघान महाराज त्रिसप्तत्याशिनी मुखैः। महाराज धृष्टकेतु ने दूसरा धनुष लेकर 73 तीखे शिली मुख बाणों द्वारा पौरव को गहरी चोट पहुंचाई। तो तु तत्र महेश्वासौ महामात्रौ महारथौ महता सर्वरसेन परस्परम अभिध्यताम्। वे दोनों महाधनुर्धर महाबली और महारथी वीर एक दूसरे को युद्ध में भारी बाण वर्षा द्वारा घायल कर रहे थे। अन्योन्यस्य धनुश्चित्वा हयान हत्वा च भारत विरथाव सिद्धयुद्धाय समीयतुरमर्षणौ। भारत दोनों ने एक दूसरे का धनुष काट कर घोड़ों को भी मार डाला और रथहीन हो दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो परस्पर खड्ग युद्ध के लिए आमने सामने आए। और सभी चर्मणि चित्रे सतचंद्र पुरस्कृते तारका सतचित्रे च निस्त्रिसौ सुमहाप्रभौ। उनके हाथों में 100-100 चंद्र और तारका के चिन्हों से युक्त ऋषभ के चर्म की बनी हुई ढाले और चमकीले खड्ग शोभा पाते थे। प्रगेह्य विमलौ राजन सावण्योऽन्यम् अभिद्रुतौ वासिता संगमे यत्तौ सिंहाविव महाबले। राजन जैसे महान वन में एक सिंहनी के लिए दो सिंह लड़ते हो उसी प्रकार चमकीले खड्ग लेकर धृष्टकेतु और पौरव दोनों विजय के लिए प्रयत्नशील हो एक दूसरे पर टूट पड़े। मंडलानि विचित्राणि गतं प्रत्यागतानि च चेरतुर्दर्शयन्तौ च प्रार्थयन्तौ परस्परम्। वे आगे बढ़ने और पीछे हटने आदि विचित्र पैतरे दिखाते एवं एक दूसरे को ललकारते हुए रणभूमि में विचरते थे। पौरव धृष्टकेतुं तु शंखदेशे महासिनां ताड्यामास संक्रुद्ध तिष्ठतिष्ठेति चाब्रवीन्। पौरों ने अपने महान खड्ग से धृष्टकेतु की कर्णपटी पर क्रोधपूर्वक प्रहार किया और कहा, खड़ा रह खड़ा रह। चेतिराजोऽपि समरे पौरवं पुरसरसभम् आजघान सिताग्रेण जत्रुदेशे महासिना। तब चेतिराज धृष्टकेतु ने भी समर में पुरुष रत्न पौरव के गले की हंसली पर तीखी धार वाले महान खड्ग से गहरी चोट पहुंचाई। तावण्योन्यम महाराज समासाद्य महाहवे अन्योन्य वेगाभिहतौ निपेत तूर नृन्दमौ। महाराज शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों वीर उस महायुद्ध में परस्पर भिड़कर एक दूसरे के वेग पूर्वक किए हुए आघात से अत्यंत घायल हो पृथ्वी पर गिर पड़े। ततः सुरथ मारोप्य पौरवम तनयस्व जयसेनो रथेनाजौ अपोवाहरणाजिता जिरात। तब आपने आपके पुत्र जयसेन ने पौरों को अपने रथ पर बिठा लिया और उस रथ के द्वारा ही वह उसे सम्रांगण से बाहर हटा ले गया। धृष्टके तुम सुसमरे माद्री पुत्र प्रतापवान अपोवाहरणे क्रुद्ध सहदेव पराक्रमी। इसी प्रकार प्रतापी एवं पराक्रमी माद्री कुमार सहदेव कुपित हो धृष्टकेतु को अपने रथ पर चढ़ाकर समर भूमि से बाहर हटा ले गए। चित्रसेन सुशर्माणं विद्ध्वा बहुभिरायसी पुनर्विव्याधतम षष्ठ्या पुनश्च नवभीषरी। चित्रसेन ने पांडव दल के सुशर्मा नामक राजा को लोहे के बने हुए बहुत से बाणों द्वारा घायल करके पुनः 60 तथा 9 सहायकों द्वारा उन्हें पीड़ित कर दिया। सुशर्मा तूरणे क्रुद्ध तव पुत्रं विशाम्पते दशभिश्चैव अभिव्याध निशितैः सरैः। प्रजानाथ, तब सुशर्मा ने रणभूमि में कुपित होकर आपके पुत्र चित्रसेन को 10-10 तीखे बाणों द्वारा 2 बार घायल किया। चित्रसेनश्च तं राजन् त्रिशतां नतपर्वभिः आजघान रणे क्रुद्ध स च तं प्रत्यविध्यत। भीष्मस्य समरे राजन् यशोमानं च वर्धयन्। राजन् चित्रसेन ने कुपित हो झुकी हुई गांठ वाले 30 बाणों से रण क्षेत्र में सुशर्मा को गहरी चोट पहुंचाई। महाराज, उसने समर में भीष्म के यश और सम्मान दोनों को बढ़ाया। सौभद्रो राजपुत्रं तो बृहद्बलं अयोधयत पार्थ हेतु पराक्रांतो भीष्मस्यायोधनं प्रति। राजन, भीष्म जी के साथ युद्ध करने में अर्जुन की सहायता के लिए पराक्रम करने वाले सुभद्रा कुमार अभिमन्यु ने राजकुमार बृहद्बल के साथ युद्ध किया। अर्जुन कौशलेन्द्रस्तु विद्ध्वा पंचभिरायसी पुनर्विव्याध विंसत्या सरहि सन्नत पर्वभिः। कौशल नरेश ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से अर्जुन कुमार को घायल करके पुनः झुकी हुई गांठ वाले 20 बाणों द्वारा उन्हें छत विक्षत कर दिया। सौभद्र कौशलेन्द्रम तु विव्याधाष्ट विराजसै नाकंपय संग्रामे विव्याध च पुनः सरै। तब सुभद्रा कुमार ने कौशल नरेश को लोहे के 8 बाणों से बिंध डाला तो भी संग्राम में उसे विचलित न कर सका। इसके बाद उसने फिर अनेक बाणों द्वारा बृहद्बल को घायल कर दिया। कौशल्यस्य धनुश्चापि पुनश्चिक्षेद फाल्गुनी आजघान सरेश्चापि तिंसता कंकपत्रभिः। तदनंतर अर्जुन कुमार ने कौशल नरेश का धनुष भी काट दिया और कंक पत्र युक्त 30 सहायकों द्वारा उन पर गहरा प्रहार किया। सोन्यत्कार मुकमादाय राजपुत्रो बृहद्बल फाल्गुनिम समरे क्रुद्धो विव्याध बहुभीषरै। तब राजकुमार बृहद्बल ने दूसरा धनुष लेकर समरभूमि में कुपित हो अर्जुन कुमार अभिमन्यु को बहुतेरे बाणों द्वारा बिंध डाला। तयोर्युद्धं समभवद्भीष्महेतो परं तपं संरब्धयोर्महाराज समरे चित्रयोधिनोः यथा देवासुरे युद्धे बलिवासवयोरभ्रीन्। परम तप महाराज, इस समय सम्रांगण में क्रोधपूर्वक विचित्र युद्ध करने वाले उन दोनों वीरों में भीष्म के लिए बड़ा भारी युद्ध हुआ। मानो देवासुर संग्राम में राजा बलि और इंद्र में द्वंद्व युद्ध हो रहा हो। भीमसेनो गजानीकं योधयान बहुवसोपत यथा शक्रो वज्रपाणिर्दारयन् पर्वतोत्तमान। तथा जैसे वज्रधारी इंद्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर डालते हैं, उसी प्रकार भीमसेन हाथियों की सेना के साथ युद्ध करते हुए बड़ी शोभा पा रहे थे। ते वध्यमाना भीमेन मातंगाग्रिसन्निभा निपेतुरुर्भ्याम सहिता नादयन्तो वसुंधराम। भीमसेन के द्वारा मारे जाते हुए वे पर्वत सरीखे बहुसंख्यक गजराज अपने चित्कार से इस पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए एक साथ ही धराशायी हो जाते थे। गिरिमात्राहिते नागाभिन्नाञ्जनन्त्योपमा विरेजुर्वसुधाम प्राप्ता विकीर्णायो पर्वता। कटे हुए कोयले की राशि के समान काले और गिरिराज के समान ऊंचे शरीर वाले वे हाथी पृथ्वी पर गिरकर इधर उधर बिखरे हुए पर्वतों के समान शोभा पाते थे। युधिष्ठिरो महेश्वासो मद्रराजान माहवे महत्या सेनया गुप्तम पीडयामास संगतम। महाधनुर्धर युधिष्ठिर ने विशाल सेना से सुरक्षित मद्रराज शल्य को उस युद्ध में सामने पाकर बाणों द्वारा अत्यंत पीड़ित कर दिया। मद्रेश्वरस्य समरे धर्मपुत्रं महारथं पीडयामास संरब्धो भीष्महेतो पराक्रमी। भीष्म की रक्षा के लिए पराक्रम करने वाले मद्रराज शल्य ने भी युद्ध में कुपित हो महारथी धर्मराज युधिष्ठिर को पीड़ित किया। विराटम सैंधवो राजा विद्वासन्नत पर्व भी नौभि सायक तिक्षता पुनरार्पयत। सिंधुराज जयद्रथ ने झुकी हुई गांठ वाले नौ तीखे सायकों द्वारा राजा विराट को घायल करके पुनः उन्हें 30 बाण मारे। विराटस्य महाराज सैंधवम वाहिनी पति राजखान सनातरे। महाराज सेनापति विराट ने भी सिंधुराज जयद्रथ की छाती में 30 तीखे बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। चित्रकार चित्रवर्मा युधध्वज रेजतु चित्ररूप तौ संग्राम ए मत्स्य सैंधव। उस संग्राम में मत्स्यराज और सिंधुराज दोनों के ही धनुष और खड्ग विचित्र थे। दोनों ने विचित्र कवच आयुध और ध्वज धारण किए थे। वे दोनों ही विचित्र रूप धारण करके बड़ी शोभा पा रहे थे। द्रोण पांचाल पुत्रेण समागम्य महारणे महासमुदयम चक्रे सरे सन्नत पर्व भी। द्रोणाचार्य ने उस महासमर में पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न से भिड़कर झुकी हुई गांठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा बड़ा भारी युद्ध किया। ततो द्रोणो महाराज पार्षतस्य महद्धनु छित्वा पंचाशते शूणां पार्षतम समवेध्यत। महाराज तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न के विशाल धनुष को काटकर 50 बाणों द्वारा उन्हें बिंध डाला। सोन्यत्कार्मुकमादाय पार्षत परवीरहा द्रोणस्य मिसतो युद्धे प्रेषयामास मायकान सायकान। तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न ने दूसरा धनुष लेकर रणभूमि में द्रोणाचार्य के देखते देखते उनके ऊपर बहुत से बाण चलाए। ताक्षराम थरथा तेन तिच्छेद स महारथ द्रोणो द्रुपद पुत्राय प्राहिणोत् पंच सायकान। तदनंतर महारथी द्रोण ने अपने बाणों के आघात से धृष्टद्युम्न के सारे बाणों को काट दिया और द्रुपद पुत्र पर 5 बाण चलाए। ततः क्रुद्धो महाराज पार्षत परवीर द्रोणाय चिक्षेप गदाम जमदंडोपमाम रणे। महाराज तब शत्रुवीरों का संहार करने वाले धृष्टद्युम्न ने कुपित हो द्रोणाचार्य पर गदा चलाई जो रणभूमि में यमदंड के समान भयंकर थी। तामापतंतिम सहसा हेमपट्ट विभूषिताम शरे पंचाशता द्रोणो वारयामास संयुगे। उस स्वर्ण पत्र विभूषित गदा को सहसा अपनी ओर आती देख द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में 50 बाण मारकर उसे दूर गिरा दिया। सा छिन्ना बहुधा राजन द्रोणाचापच्युतैः शरैः चूर्णीकृता विसर्जन्ति पपात वसुधा तले। राजन द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए उन बाणों द्वारा नाना प्रकार से छिन्न भिन्न हुई वह गदा चूर चूर होकर पृथ्वी पर बिखर गई। गदाम विनिहताम दृष्ट्वा पार्षत शत्रुतापन द्रोणाय शक्तिम चिक्षेप सर्वपार सभीं सुमाम। अपनी गदा को निष्फल हुई देख शत्रुओं को संताप देने वाले धृष्टद्युम्न ने द्रोण के ऊपर पूर्णतः लोहे की बनी हुई सुंदर शक्ति चलाई। ताम द्रोणो नवभिर्बाण चिक्षेद युधि भारत पार्षतम च महेश्वासम पीडयामास संयुगे। भारत द्रोणाचार्य ने युद्ध स्थल में भी बाण मारकर उस शक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए और महाधनुर्धर धृष्टद्युम्न को भी उस रण क्षेत्र में बहुत पीड़ित किया। एवमेतन महायुद्धम द्रोण पार्षतयोरभूत भीष्मं प्रति महाराज घोर रूपम भयानकम। महाराज इस प्रकार द्रोणाचार्य और धृष्टद्युम्न में भीष्म के लिए यह घोर रूप एवं भयानक महायुद्ध हुआ। अर्जुन प्राप्य गांगेयं पीडयन् निशितैः शरैः अभ्यद्रवत् संयन्तो वरे मत्तमिवद्विषम्। अर्जुन ने गंगा नंदन भीष्म के निकट पहुंचकर उन्हें तीखे बाणों द्वारा पीड़ित करते हुए बड़ी सावधानी के साथ उन पर चढ़ाई की, ठीक वैसे ही जैसे वन में कोई मतवाला हाथी किसी मदोन्मत्त गजराज पर आक्रमण कर रहा हो। प्रत्युद्ययौचतम राजा भगदत्त प्रतापवान त्रिधाभिन्नेन नागेन मदान्धेन महाबलः। तब प्रतापी एवं महाबली राजा भगदत्त ने मदान्ध गजराज पर आरूढ़ हो अर्जुन के ऊपर धावा किया। उस हाथी के कुंभ स्थल में 3 जगह से मद की धारा चू रही थी। तमापतंतम सहसा महेंद्र गजसन्निभम् परम यत्नम समास्थाय विभस्तु प्रत्यपद्यत। देवराज इंद्र के ऐरावत हाथी के समान उस गजराज को सहसा आते देख अर्जुन ने बड़ा यत्न करके उसका सामना किया। ततो गजगतो राजा भगदत्त प्रतापवान अर्जुनम सर्वर्षेण वारयामास संयुगे। तब हाथी पर बैठे हुए प्रतापी राजा भगदत्त ने युद्ध में बाणों की वर्षा करके अर्जुन को आगे बढ़ने से रोक दिया। अर्जुनस्तु ततो नागम आयांतम रजतोपमैः विमलैराय सैस्तिक्षैः अविध्यत महारणे। अर्जुन ने भी अपने सामने आते हुए उस हाथी को चांदी के समान चमकीले लोहमय तीखे बाणों द्वारा उस महासमर में बिंध डाला। शिखंडिनम च कौन्तेयो याहि याहि त्यचोदयत भीष्मं प्रति महाराज जह्येनम इति चाब्रवीत। महाराज कुंती कुमार अर्जुन शिखंडी को बार बार यह प्रेरणा देते और कहते थे कि तुम भीष्म की ओर बढ़ो और इन्हें मार डालो। प्राग ज्योतिषस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपुत्रवजं प्रयौ त्वरितो राजन् द्रुपदस्य रथं प्रति। पांडु के ज्येष्ठ भ्राता महाराज तदनंतर प्राग्ज्योतिष नरेश भगदत्त पांडुनंदन अर्जुन को छोड़कर तुरंत ही द्रुपद के रथ की ओर चल दिए। ततो अर्जुनो महाराज भीष्मं अभ्यद्रवद्रुतं शिखंडनं पुरस्कृत्य ततो युद्धं अवर्तत। महाराज तब अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके बड़े वेग से भीष्म पर धावा किया, फिर भी भारी युद्ध छिड़ गया। ततस्ते तावकाशूरा पांडवं वृषभं युधि समभ्यधावन क्रोशंत तदद्भुतमिवाभवत। तदनंतर युद्ध में आपके शूरवीर सैनिक कोलाहल करते और ललकारते हुए वेगशाली पांडुकुमार अर्जुन की ओर दौड़ पड़े, वह एक अद्भुत सी बात थी। नाना विधान्यनेकानि पुत्राणां तेजनाधिप अर्जुनो व्यधमत्काले दिविवाभ्राणि मारुतः। गणेश्वर जैसे आकाश में फैले हुए बादलों को हवा छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार अर्जुन ने उस अवसर पर आपके पुत्रों की विविध सेनाओं को विनष्ट कर दिया। शिखंडे तो समासाद्य भरतानां पितामहम् इसुभि तूर्णमभ्यग्रो बहुवी समाचिने चिनोत। इसी समय शिखंडी ने भरत कुल के पितामह भीष्म के सामने पहुंचकर स्वस्थ चित्त से अनेक बाणों द्वारा तुरंत ही उन्हें आच्छादित कर दिया। रथाग्नगारगाश्चापान् चीरं शक्ति गदेन्धन थर संघ महाज्वाल क्षत्रियान समरे दहत। वे अग्नि के समान प्रज्वलित हो समरभूमि में क्षत्रियों को दग्ध कर रहे थे। रथ ही अग्निशाला थी, धनुष लपट के समान प्रतीत होता था, खड्ग शक्ति और गदाएं ईंधन के का काम दे रही थी, बाणों का समुदाय ही उस अग्नि की महाज्वाला थी। यथाग्निषु महानिद्ध कक्षे चरति सानिलः तथा जज्ज्वाल भीष्मोऽपि दिव्यान्यस्त्राण्युतीरयन्। जैसे प्रज्वलित अग्नि वायु का सहारा पाकर पास घास फूस के जंगल में विचरती है, उसी प्रकार दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हुए भीष्म जी भी शत्रु सेना में प्रज्वलित हो रहे थे। सोमकाश्चरणे भीष्मो जग्ने पार्थ पदानुगान न्यवार्य तत सैन्यम पांडवस्य महारथ। भीष्म ने युद्ध में अर्जुन का अनुसरण करने वाले सोमक वंशियों को भी बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई, साथ ही उन महारथी वीर ने पांडुनंदन युधिष्ठिर की सेना को भी आगे बढ़ने से रोक दिया। सुवर्ण पुंखैरिभिरिषुभिः सन्नत पर्वभिः नादयन्स दिशो भीष्म प्रदिशश्च महाहवेः। झुकी हुई गांठ वाले सुवर्ण पंख युक्त तीखे बाणों द्वारा शत्रुओं को मारकर भीष्म उस महायुद्ध में संपूर्ण दिशाओं और विदिशाओं को भी शब्दायमान करने लगे। पातयन् रथिनो राजन् हयाश्च सहसादिभिः सुमण्डं तालवनानिव चकार सरथव्रजान्। राजन रथियों को गिराकर और सवारों सहित घोड़ों को मारकर उन्होंने रथों के समुदाय को मुंडित ताड़वन के समान कर दिया। निर्मनुष्यान् रथान् राजन् गजान् अश्वाश्च संयुगैः चकार समरे भीष्म सर्वशस्त्रभृताम्बर। नरेश्वर समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म ने उस समरांगण में रथों हाथियों और घोड़ों को मनुष्यों से शून्य कर दिया। तस्य जातल निर्घोषम विस्फुरजित मिवासने ऋषम्य सर्वतो राजन समकंपन्न सैनिका। राजन वज्र के गड़गड़ाहट के समान उनके धनुष की प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि सुनकर सब ओर के सैनिक कांपने लगे। अमोघान्य पतन बाणाः पितुस्ते मनुजेश्वर ना सज्जन्त शरीरेषु भीष्मचापच्युतासरा। मनुजेश्वर आपके ताऊ के द्वारा चलाए हुए बाण कभी खाली नहीं जाते थे। भीष्म जी ने धनुष से छूटे हुए सायक मनुष्यों के शरीर में नहीं अटकते थे। निर्मनुष्यान रथान राजन सुयुक्तान जवनैर्हैः वातयामानान अद्राक्षम यमानान विचाम्पते। प्रजानाथ हमने तेज घोड़ों से जुते हुए बहुत से ऐसे रथ देखे जिनमें कोई मनुष्य नहीं था और वे रथ वायु के समान शीघ्र गति से इधर उधर खींच कर ले जाए जा रहे थे। चेद काशीकरुषाणां महास्त्राणि चतुर्दश महारथा समाख्याताः कुलपुत्रा तनुत्यज। वहां चेद काशी और करुष देशों के 14,000 महारथी मौजूद थे जिनकी बड़ी ख्याति थी, जो कुलीन होने के साथ ही पांडवों के लिए प्राणों का परित्याग करने को उदात्त थे। अपरावर्तिन शूरा सुवर्ण विकृत ध्वजाः संग्रामे भीष्म महासाध्य सवाजी रथ कुंजराः जगमुस्ते परलोकाय व्याधिदस्तास्यमिवान्तकम्। वे युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शौर्य संपन्न तथा सुवर्णमय ध्वज धारण करने वाले थे। वे सबके सब युद्ध में मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म के पास पहुंचकर घोड़े रथ और हाथियों सहित परलोक के पार पथिक हो गए। न तत्रा सिद्रणे राजन सोमकाना महारथ य सम्याप्र संप्राप्य रणे भीष्म जीवते स्म मनोदते। राजन उस समय सोमकों में एक भी महारथी ऐसा नहीं था जो युद्धभूमि में भीष्म के पास पहुंचकर अपने मन में जीवन रक्षा की आशा रखता हो। तांश्च सर्वान् रणे योधान प्रेतराजपुरं प्रति नीतान् मन्यन्त जनान् दृष्ट्वा भीष्मस्य विक्रमम्। उस समय लोगों ने भीष्म का अद्भुत पराक्रम देखकर यह मान लिया कि युद्ध के मैदान में जितने योद्धा उपस्थित हैं वे सब यमराज के लोक में गए हुए के ही समान है। न कश्चिदेनं समरे प्रत्युद्याति महारथः ऋते पाण्डुसुतं वीरं श्वेताश्वं कृष्णसारथिं शिखण्डिनं च समरे पाञ्चाल्यमभिममितौजसम्। उस समय श्री कृष्ण जिनके सारथी थे और श्वेत घोड़े जिनके रथ में जुते हुए थे उन पांडु नंदन वीर अर्जुन को तथा अमित तेजस्वी पांचाल राजपुत्र शिखंडी को छोड़कर दूसरा कोई महारथी ऐसा नहीं था जो सम्रांगण में भीष्म के सामने जाने का साहस करता था। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि भीष्मवध पर्वणि संकुल युद्धे 16-शततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में संकुल युद्ध विषयक 116वां अध्याय पूरा हुआ।